Успамін. За гарызонтам знікла лета. Залатым ліщем сыплюць дрэвы, холад знішчае водар кветак, восень сцішае птушак спевы, навейвае сум вод прастора, і сэрца напаўняе жалям. Быў я тут госцем нібы учора, лодкай пароў сівыя хвалі. Палеце лодакрад смуткуе, ліщом заплакалі галіны, з кім у дарогу паплыву я, хіба ўжо толькі з успамінам. Ты адплыла, застаўся з марай, як Рабінзон пасля крушэння, блукаю в восеньскім пажары, я сам таксама ўжо асенні.